Lilla tjejer framåt, vi går sida vid sida, unga gamla, alla för vårt land ska vi strida. Kämpa för vårt folk i höga nord, för vårt fria ord. Aldrig mer ska vi sitta stilla och tiga, för de värsta lögner att bocka och niga. Efter väggen krypa undan gå, inte våga stå som en nordan vind. Vi vasar med oss höga asar, sången gör till storm som hämtar kraft. Stig till orkan mitt i gatan, fram nu vänner ingen rädsla känner. Vi ska upp till torget, sopa rent, städa hela stan. Trötta på att hunsas kring av flumbyråkrater, tifflande politiker och knarkadvokater. Etablissemangets ljuva pack, gärna syns i frack. Om så svarta fåglar själva himlen förmörkar, aldrig ger vi upp vårt hem och solljusa björkar. Fjällets snö och sommarfjärrens strand, kära gamla land. Som en nordan vind vi asar med oss höga asar, sången gör till storm som hämtar kraft. Stiger till orkan mitt i gatan, fram nu vänner ingen rädsla känner. Vi ska upp till torget, sopa rent, städa hela stan.